jak idzie w kręgi zatacza, że robię jako się lata za wizję ludzi, każdy nudzi, bo zrozumieć się nie trudzi. Wypełzają robaki, nawet z najpiękniejszej płci. Jak już mnie obudzi, pierdalnie mnie przecież mocno w łeb. Uwolni mnie z piekła, sprawi bym szybko zeszł. Bo krew w moich siłach wymieniła się wiatr. Próbuję jadę na ten świat, systemem nigdy za pan brat. To warcze nie rozumiem tego, co się tutaj dzieje. Już straciłem nadzieję, a pół z góry się śmieje. Dzieje przez 20 parę lat jak nowy testament. Stawiam drugi policzek, wierzysz, czyli amen. Nie byłem hamem, przecierpiła mnie rzeczywistość. Bądźcie kurwa przez okno, chciałaby pasuje wszystko do siebie. Czy nie czujesz, że żyjesz w zjebanym chlebie? Sodoma i Gomora, a nie przecudowne Eden. Pewnych grzechów 7 sprzedawanych jako nowoczesność. Jestem zawistym skurwielem i sram na to kurestwo. Więc 02 przekleństwo, to kupione męstwo. Z wynumeratą dżentelmena dla mnie jesteście klęską. Znajdującą oparcie w ekstremalnym szowinizmie. Pierdolę mody chwalą, bo mam w pamięci bliznę. Pierdolę jebane, szczęśliwe zakończenia. Nie masz nic do powiedzenia, z góry i do widzenia. Chcesz ze mną pogadać, a przebijesz te schematy. Chcesz ze mną pogadać, takim jakim byłem przed laty. Chcesz ze mną pogadać, bo to otwórz swoją głowę, pozaleję cię słowem. Bo to otwory gębowe, chcesz ze mną pogadać. To zdejmij swoją maskę, opowiem ci historię. Powtórę i nie zaśniesz. Nie masz ze świat, naprawić się już go nie da. Nie jestem mizantropem, po prostu widzę jaka bieda bije gniazdo w mózgach. Lepiej ich społeczeństwa, i na nic te groźby. I na nic przekleństwa, i na nic próby ratowania czegokolwiek. Pozwól opaść mi na brzuchu z tego piętra swobodnie. I wyłącz strach, instynkt samozachowawczy. Emocjonalny ktoś się przed rzeczywistością płaszczy, co? Poszukiwaniu żywiciela. Byłbym patrzył, że toksyczny, tak żelniejszy Kegera. Nie wyrabia, cholera, co się ze mną porobiło. To co w koszmarach się siło, codzienność się przemieniło. Jak za dniem taki sam, lecz to nie powód to rozważać. Delikatne szydery, zamierza wszystkich obrażać. I obrażać patologię atakujące moją głowę. Czy to ja jestem chory, czy pochodzę.